श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 84 25 जून 1884। उसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जाते हैं, परंतु उस उपदेश से अनुयायी को अच्छा फल प्राप्त हुआ या बुरा इसका फिर पता नहीं लेते। दूसरी श्रेणी के वैद्य ऐसे होते हैं जो दवा की व्यवस्था करके रोगी से दवा खाने के लिए कहते हैं। अगर रोगी नहीं खाना चाहता तो उसे तरह तरह से समझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हुए। इसी तरह मध्यम श्रेणी के आचार्य भी हैं। वे उपदेश देते हैं और तरह तरह से आदमियों को समझाते भी हैं, जिससे उपदेश के अनुसार वे चल सकें। अंतिम श्रेणी के और उत्तम वैद्य वे हैं जो अगर मीठी बातों से रोगी नहीं मानता तो बल का प्रयोग भी करते हैं। जरूरत होती है तो रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरन दवा पिला देते हैं। उसी प्रकार उत्तम श्रेणी वाले आचार्य भी हैं। ईश्वर के मार्ग पर लाने के लिए वे शिष्यों पर बल तक का प्रयोग करते हैं। पंडित जी, महाराज, अगर उत्तम श्रेणी के आचार्य हों तो क्यों फिर आपने ऐसा कहा कि समय के आए बिना ज्ञान नहीं होता? श्री रामकृष्ण, सच है, परंतु सोचो कि दवा अगर पेट में न जाए, अगर मुंह से ही निकल जाए तो बेचारा वैद्य भी क्या कर सकता है? उत्तम वैद्य भी कुछ नहीं कर सकता। पात्र देखकर उपदेश दिया जाता है। तुम लोग पात्र देखकर उपदेश नहीं देते। मेरे पास अगर कोई लड़का आता है तो मैं उससे पूछता हूँ, तेरे कौन कौन हैं? सोचो, उसके बाप नहीं हैं परंतु बाप का ऋण है, तो वह कैसे ईश्वर की ओर मन लगा सकता है? सुना? पंडित जी, जी हाँ, मैं सब सुन रहा हूँ। श्री राम के, एक दिन काली मंदिर में कुछ सिख सिपाही आए थे। काली माता के मंदिर के सामने उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक ने कहा, ईश्वर दयामय है। मैंने कहा, अच्छा, सच कहते हो, कैसे तुम्हें मालूम हुआ? उन लोगों ने कहा, क्यों जनाब, ईश्वर हमें खिलाते हैं, हमारी इतनी देखभाल करते हैं। मैंने कहा, यह कैसे आश्चर्य की बात है, ईश्वर सबके पिता हैं, अपने पुत्रों की देखभाल पिता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? क्या पड़ोस वाले उनकी खबर लेंगे? नरेंद्र, तो फिर दया मैं न कहें? श्री राम, क्या मैं मना करता हूँ? मेरे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर अपने आदमी हैं, कोई दूसरे नहीं। पंडित जी, बात अनमोल है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, तेरा गाना मैं सुन रहा था पर अच्छा न लगा, इसलिए चला आया। कहा, अभी उम्मीदवार है, गाना फीका जान पड़ने लगा। नरेंद्र लज्जित हो गए, मुंह लाल हो गया, वे चुप हो रहे।